ความดีมีหลายอย่างเลือกทำสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราเกิดมาทำอะไรในโลกบ้างกินนอนนั่งนี่หรือคือศักดิ์ศรีเราต้องเสียสละและสามัคคีจนหรือมีช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องมีการทำคุณงามความดีสร้างความดีเขาบอกว่าผู้มีเกียรติคือผู้ประพฤติธรรมเป็นประจำฝังจิตที่ติดใจแม้แต่ผีมีอำนาจอาจเพียงไกลได้ทำใจให้ขาดทำใจไม่เกียรติก็จบลงเป็นแต่ผีมีอำนาจมากมายไกลกองแต่ทำไม่มีแม้ได้เกียรติก็เกียรติที่จบลงไม่ใช่เกียรติที่ได้จริงนั่นผู้มีเกียรติคือผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทำคุณงามความดีอยากมีเกียรติต้องประพฤติธรรมจงจำจดอยากมียศต้องกล้าแข่งรุ่งแข่งโหดอยากเป็นหนึ่งก็ต้องพึ่งตัวของตนอยากเป็นคนดีต้องมีศีลธรรมประจำใจฉะนั้นผู้ที่อยากได้เกียรติยศก็จะเกียรติต้องสร้างความดีทำความดีไว้เพราะความดีนี่แหละมันจะรักษาผู้กระทำความดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่วก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสธรรมโมเวรังคติธรรมจาริงทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ต่ำตกต้องเจ้าของสีถ้าคนนั้นมาทำแต่กรรมดีชื่อนี้จะสุขสันต์นิรันดรพระพุทธองค์ทรงตรัสคำตรัสไว้หากผู้ใดดื่มดั่งในคำสอนยึดปฏิบัติบูชาอย่างถาวรทำย่อมย้อนตอบสนองคุ้มครองเลยได้เกียรติยศประการที่สามก็คือบริวารยศบริวารยศต้องมีน้ำใจคนที่มีน้ำใจมีบริวารเยอะมีพรรคพวกเยอะใครๆก็คบค้าสมาคมใครๆก็อยากเข้าใกล้บริวารต้องคนมีน้ำใจไม่ว่าแต่ที่ไหนๆแหละมีน้ำใจแหละถ้าเป็นครูมีน้ำใจลูกศิษย์ลูกหาเยอะผู้บังคับบัญชามีน้ำใจก็ผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีเยอะเคารพนับถือบูชาก็น้ำใจสำคัญนะบริวารมากก็น้ำใจมีบริวารดีก็น้ำใจหมดบริวารลดก็น้ำใจแน่แต่ว่าน้ำใจมันไม่ดีมันก็ลดก็ตกเรื่อยนั้นน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญอยากมีบริวารยศก็เป็นผู้มีน้ำใจก็ได้บริวารเยอะ คนไทยเรานี่น้ำใจมันเป็นสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็เป็นที่ทราบกันไม่ใช่ไหลไม่ใช่ในน้อยจังหวัดได้รับความเดือดร้อนอันเกิดขึ้นจากภัยที่เป็นภัยธรรมชาติฝนตกลงมาน้ำท่วมหลายที่หลายแห่งประชาชนเดือดร้อนลำบากด้วยประการต่างๆนั้นมีน้ำใจไปช่วยกันบริจาครับบริจาคสิ่งของไปช่วยคลี่คลายทุกข์ให้แก่ผู้ที่เป็นพี่น้องของเราที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยแสดงออกถึงน้ำใจเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนที่มีน้ำใจจะไม่ทนทุกข์ครับเพราะน้ำใจสำคัญเราก็จะได้ยศนั้นยศที่ไม่ได้เกี่ยวการติดยศอย่างนี้เราก็ได้ยศอย่างอื่นทำดีก็ได้เกียรติยศมีน้ำใจก็ได้บริวารยศก็เราก็ยังได้ยศอยู่ก็ไม่เสียหายแต่เมื่อได้ยศมียศเหล่านี้ก็เป็นของที่ไม่ยั่งยืนอีกแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อมียศก็เสื่อมยศได้หมดยศหมดอำนาจลงเขาบอกปัญญาทำให้คนมีอำนาจมารยาททำให้คนมีเสน่ห์แต่ว่าถ้ายศมันเสื่อมลงเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ไปทำใจให้ก่อนอาจจะถูกถอดยศอาจจะถูกเลื่อนไปในที่หรือขยับไปในที่ที่เราไม่ชอบก็รู้สึกในใจแล้วฉะนั้นมันเป็นธรรมดามันต้องมีเกิดขึ้นมันก็ต้องมีเสื่อมลงเป็นธรรมดาเสื่อมยศก็ต้องรู้เท่าทันรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้รู้แน่แน่ไว้ทั้งแก้ทั้งกันมันเป็นอย่างนี้เป็นของธรรมดาถ้าเรารู้ทันก็ไม่เป็นทุกข์แต่รู้ไม่ทันก็เป็นทุกข์กว่าจะรู้ทันบางทีก็สายก็มีเยอะเพราะ เราไปยึดมั่นในสิ่งนี้เกินไปเนี่ยได้ยศก็เสื่อมยศได้ยศแต่ลาภยศสรรเสริญสรรเสริญเนี่ยเราชอบนะใครๆก็ชอบเรื่องสรรเสริญอยากให้คนสรรเสริญยินยอมเป็นธรรมดาแต่ถ้าใครมากล่าวมาตำหนิติเตียนเราไม่ก็ชอบอยากให้คนสรรเสริญคนที่โดยเฉพาะในเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนี่คนที่ถูกสรรเสริญมากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าของเราแต่เราไม่รู้ว่าเราสรรเสริญการที่เรามาสวดมนต์เนี่ยสำนักสวดมนต์เช้าเย็นหรือเราท่านทั้งหลายก็มาสวดมนต์อย่างประเทศจะสวดมนต์เนี่ยนี่แหละคือสรรเสริญสรรเสริญพระพุทธเจ้าทำไมเราต้องสรรเสริญเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระบรมครูสัจหาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของมนุษย์เป็นครูของเทวดาและเป็นครูที่มีคุณธรรมอันสูงเป็นผู้มีปัญญาคุณวิสุทธิคุณมหากรุณาธิคุณปัญญาเลิศบริสุทธิ์ก็ไม่มีใครเสมอและความเมตตากรุณาก็ไม่มีใครแล้วในโลกนี้จะมีเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยคุณธรรมคุณงามความดีที่พระองค์ทรงมีนี่แหละเราสรรเสริญมาตลอดแต่ก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะมีคนสรรเสริญทั้งหมดในครั้งพุทธกาลเนี่ยยังมีคนที่ไม่พอใจมาด่าว่าพระพุทธเจ้าก็หลายคนมีครั้งหนึ่งพราหมณ์เขาไม่ชอบพราหมณ์ก็ถวายท่านพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาตอนที่ใกล้สว่างอรุณในจะแผ่พระญาณลูกสัตว์โลกก่อนถึงจะไปโปรดใครแค่คล้ายๆติดในใยในข่ายพระญาณก็จะเสด็จไปรุ่งเช้านี่พราหมณ์เนี่ยมาติดในข่ายเอามีอุปนิสัยปัจจัยที่จะได้บรรลุธรรมแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังนับถือพราหมณ์อยู่และเขาเป็นคนชอบอะไรคือชอบด่าโดยเฉพาะพระที่เป็นสมณะวนโลดเนี่ยเขาไม่ชอบแต่เขาด่ามากพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดท่านไปโปรดเขาเห็นพระพุทธเจ้าไปที่บ้านเขาก็ไม่ชอบเขาก็ด่าแล้วก็ทักอย่างด่าจนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านพอสมควรมาเห็นเขาเหนื่อยแล้วจะตัดเขาพราพราเคยต้อนรับแขกไหมแขกมาบ้านเนี่ยเคยต้อนรับไหมพราก็กลับพูดว่าเคยต้อนรับพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อต้อนรับแขกด้วยอาหารหวานคาวเนี่ยถ้าเกิดแขกเขาไม่บริโภคแล้วพราจะทำมาอย่างไรอาหารเนี่ยกราบพระพุทธเจ้าว่าเมื่อแขกเขาไม่บริโภคอาหารเหล่านี้เราก็จะกินเองบริโภคเองนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าฉันนั้นเมื่อพราหมณ์ได้มาด่าเราตถาคตด้วยประการต่างๆด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจต่างๆนี้ตถาคตไม่รับนั้นสิ่งที่พราหมณ์ด่าความโกรธที่พราหมณ์มีก็เป็นของสาวเองเท่านั้นสะดุ้งใจสะดุ้งเลยโอ้โหสิ่งที่เราด่านะเลยครับพระพุทธเจ้าไม่รับก็ไม่รับก็เหมือนอาหารที่เราต้อนรับแก่ก็ไม่รับเราก็กินเองพราหมณ์ไม่บรรลุธรรมเนี่ยพราหมณ์ผู้หญิงนะเป็นพราหมณีพอมันรู้ธรรมแล้วไปที่ไหนเนี่ยพราหมณ์คนนี้ก็เคารพนับถือพระพุทธเจ้ามากบรรลุถึงขั้นโสดาบันไปสะดุดที่ไหนก็จะตั้งนโมนะโมตัสสะเลยนโมตัสสะเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าสามีเนี่ยโกรธมากสามีก็เป็นพราหมณ์เขานับถือนับถือฝ่ายตรงกันข้ามกับพุทธมีครั้งหนึ่งเขาจัดพิธีกรรมเชิญพราหมณ์ของเขาเนี่ยมาเพื่อเลี้ยงอาหารในบ้านสั่งเมียไว้เลยสั่งภรรยาไปเลยบอกว่าอย่าไปกล่าวนโมเป็นขาดนะถ้ากล่าวนโมเป็นเรื่องเลยแต่ก็ด้วยคนที่ถึงพระโสดาบันเองมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนและศรัทธาในขณะที่พวกพระที่เป็นพราหมณ์เขาเนี่ยมาอยู่พร้อมแล้วช่วยกันยกอาหารบริการนางรามณีที่เป็นพระโสดาบันยกอาหารไปสะดุดเสือหน้าโอตัดตัดตรงนั้นเลย โอ้โหพระรามที่เป็นสามีเสียหน้าเลยโกรธมากโกรธพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธองค์นี้เลยเดี๋ยวเสร็จเรื่องจากตรงนี้พระจะเป็นพระเขาต้องโกรธเขาไม่เป็นพอใจหาความประจานตัวเขาพกของที่มีคมไปหาพระพุทธเจ้าเลยเข้าไปหาได้โอกาสเข้าไปแต่จังหวะอันควรถามพระพุทธเจ้าเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธองค์ข้าอะไรกันอยู่เป็นสุขข้าอะไรไม่อยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าโอทังคัตวาสุขังเตติข้าความโกรธอยู่เป็นสุขสนุกแล้วเราจะมาฆ่าท่านโมมาฆ่าความโกรธอยู่เป็นสุขแล้วถามไปว่าข้าอะไรไม่เจ้าโศกโอทังคัตวานาโสจติข้าความโกรธได้แล้วไม่เจ้าโศกโอ้โหพระมันตั้งใจจะมาฆ่าหลุดเลยความโกรธโอ้โหฆ่าความโกรธอยู่เป็นสุขเนี่ยเราจะมาฆ่าคนนั้นถ้ามาเกิดฆ่าพระพุทธเจ้าพระศาสดาชาวพุทธยกย่องเขาจะเหยียบเอาหรือฆ่าความโกรธไม่อยู่เป็นสุขหยุดเลยน่าจะรู้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นมันมีสารเสริญก็มีคนกล่าวหาแต่บางคนนี่ด่า7วันจะคืออย่าด่ามาอัญญาด่าพระพุทธเจ้า7วัน7คืนด่าจะไม่ได้เหลือเพราะเขาต้องการพระพุทธเจ้าแล้วว่าเป็นสามีเขาแต่พระองค์นี่หมดกิเลสแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้ตรงกันข้ามกับคนที่เรียกว่าไปเลยนานเขาโกรธมากด่า7วัน7คืนจนข้ามทนไม่ไหวบอกมีบทไปที่อื่นที่ไหนที่ไหนก็โดนด่าไปเรื่อยเราจะไปยังไงก็ต้องด่าเกิดเรื่องเกิดที่ไหนก็ต้องถูกจับที่นั่นด่าได้เกิน7วันเนี่ยพระพุทธเจ้ายังโดนด่าถูกด่าเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนธรรมดาจะไม่ถูกด่าไม่ดีนั้นเกิดเป็นคนต้องทนในเขาด่าจะทำดีทำบ้าถูกด่าหมดทำตรงเขาก็ด่าไปไม่คดทำเลี้ยวรถเขาก็ด่าไปไม่ตรงจะหาคนถูกไหนจะถูกใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่ถูกใจหนาอานิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่รอเลยเนี่ยดังนั้นต้องทำใจเพื่อมีสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทาเป็นของธรรมดามีคนตำหนิมีคนนินทาเป็นของธรรมดาก็ต้องทำใจมันจะถ้าเราไม่ทำใจเนี่ยเขาด่าเขาก็ด่าต่อคุณด่าก็ด่าต่อเรื่องคนจะไม่หยุดเขาโกรธเรายิ้มเขาแย่เราโกรธเขายิ้มเราแย่เขาโกรธเราโกรธต่างแย่เขายิ้มเรายิ้มสบายแน่เขาอย่างนี้เลยเขาจะโกรธท่านเขาเราไม่โกรธเขาขอโทษเราสร้างคนบุญนั่นหนาเขาใจแคบเราใจกว้างสัมปทานเราพูดสาเราพูดจริงหลิงไปเลยเอาอย่างที่ตรงกันข้ามเลยนั้นเมื่อมีคนสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทาก็อย่าไปหลงระเริงในคำสรรเสริญนี้มีสุขซึ่งเราปรารถนากันอยากได้สุขสุขมันก็มีสองสุขสามิตรสุขกับนิรามิตรสุขสุขอันเกิดขึ้นจากการเราได้สิ่งของอามิตรต่างๆเนี่ยเรียกว่าสามิตรสุขมีทรัพย์มีสมบัติมีเครื่องบริการก็ต่างๆมากมายสบายสบายมีความร้อนเอาความเย็นมาช่วยแบบนี้เราก็ได้ความสุขเป็นสามิตรสุขพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสเรื่องของความสุขของคารวะสุขอันเกิดขึ้นจากการมีทรัพย์สุขอันเกิดขึ้นจากการจ่ายทรัพย์สุขอันเกิดขึ้นจากการไม่เป็นหนี้สุขจากอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มีโทษคือทำงานที่ไม่มีโทษมีความสุขนะมีทรัพย์มีสมบัติจ่ายสอยใช้สอยก็มีความสุขตามสมควรสุขันเกิดขึ้นจากการมีทรัพย์มีทรัพย์แล้วก็จ่ายทรัพย์บริโภคสบายเพราะทรัพย์เป็นเล่าได้มานั้นได้มาดีนะเป็นทำงานที่ไม่เป็นหนี้เขาเป็นหนี้เป็นทุกข์มาอินาทานังทุกขังโลเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนั้นความสุขเกิดขึ้นจากการไม่เป็นหนี้ทำงานก็เป็นงานที่ปราศจากโทษงานที่เป็นไปถูกต้องตามทำนองของธรรมก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขนี่เป็นสุขทางสามิตรสุขแต่ถ้าเป็นสุขยิ่งไปกว่านั้นก็คือสุขทางด้านจิตใจเนี่ยสุขจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนะจิตตั้งทำตั้งสุขาวะหังจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนำความสุขมาให้ จึงเป็นนายกายเป็นบ่าวของเราสัตว์สารพัดการงานทุกฐานที่ถ้าจิตชั่วก็หมายกายมาดีถ้าจิตดีกายมาจางก็ตามมาต้องฝึกฝนทางด้านจิตใจต้องพัฒนาทางจิตใจถ้าไม่พัฒนาทางด้านจิตใจจะพัฒนาด้านใดใดไร้ผลนั้นการพัฒนาต้องเริ่มเป็นจิตใจคนจึงได้ผลพัฒนาพาให้เจริญใจต้องพัฒนามีความสุขถ้าเราพัฒนาทางด้านจิตใจอยู่ที่ไหนมีความสุขอย่างที่ท่านกล่าวถึงพระสาวกรูปหนึ่งชื่อว่าพระพัทยะจักรยะราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินออกบวชสละสมบัติครับสละสมบัติออกบวชปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็จะอยู่ในป่าอยู่ในบ้านอยู่ในที่ใดๆก็จะอุทานว่าอโหสุขังอโหสุขังสุขหนอสุขหนอสุขหนอจนพระภิกษุทั้งหลายเข้าใจท่านสิงห์ว่าโอ้ท่านในคงจะนึกถึงพระราชสมบัติคงจะคิดถึงอย่างนั้นกราบทูลพร้อมพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านตรัสถามว่าที่เธอพูดอย่างนั้นจริงไหมบอกจริงพระเจ้าค่ะแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรก็บอกว่าเมื่อก่อนนี่ข้าพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินมียศมีอำนาจแต่ไปไหนมาไหนก็จะต้องมีคนมารักษาคอยปกป้องดูแลอยู่ตลอดเวลาหลับเวลานอนก็จะต้องสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาแต่บัดนี้ข้าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนฝนมันตกหมดแล้วไม่สะดุ้งไม่ฝนทองก็หยอกข้าวแล้วมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่เป็นความสุขในธรรมเมื่อมีธรรมะจิตใจอบรมธรรมะให้เกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขแต่ความสุขที่เกี่ยวกับอามิสสุขนี้ไม่ยั่งยืนมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ได้อย่าเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ได้ฉะนั้นธรรมะแปดประการเนี่ยมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนิทามีสุขมีทุกข์ซึ่งเป็นของธรรมดาที่เราทุกท่านจะต้องประสบแน่นอนเขาจะเรียกว่าโลกธรรมธรรมที่ครอบงำจักรโลกจักรโลกย่อมเป็นไปตามธรรมแต่ผู้ที่มีธรรมะแล้วจะสามารถมาให้ครอบงำมากนะโดยพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ไหวเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ทำใจให้ได้อย่างนี้ก็จะไม่เป็นทุกข์ไปตามสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายที่จะต้องประสบกับโลกธรรมดังที่อาตมากล่าวไปแล้วสำคัญที่สุดก็คือทำใจการทำใจนี่คือการปฏิบัติธรรมเมื่อเราทำใจได้อะไรจะไปอย่างไรก็เราก็สามารถประคับประคองจิตใจให้จิตใจนั้นเป็นปกติคือมีธรรมะนั่นเองก็บอกมีอะไรก็ไม่สู้มีธรรมมีข้าล้ำมีเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมหรือทำใจนั้นจะมาพาไปใช้เวลาในการกล่าวธรรมะตามกำหนดเวลาก็สมควรนั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อนะบอกแล้วว่าจะเชื่อสิ่งใดไตรตรองซึ่งสองขั้นอย่าหุนหันเชื่อง่ายไร้เหตุผลจะทำบุญทำทานการคบคนอย่าลุกลนจะถูกหลอกบอกใครฟังถูกหลอกหมดแล้วหมดตัวนะครับนี่คิดให้ดีอย่าปลีกหลังจะงามหน้าใช้ปัญญาที่ด้วนควรใส่ถามเนี่ยหาเหตุผลแน่นอนควรทำตามศรัทธาตามอย่างนี้มีนักเลงนะมาภาพได้ที่แจงแสดงธรรมะมาก็คงจะเป็นการสมควรเกิดเวลาในที่สุดนี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อำนาจแห่งคุณบารมีความดีทั้งปวงจะเป็นสวัสดิ์ในชักประวัติปัจจัยอำนวยวยชัยให้ทุกท่านทุกในผู้มีความสุขมีความเจริญปรารถนาเป็นหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางดีทางชอบถูกต้องตามทํานองของธรรมเหลือใจขอสิ่งนั้นจงความสำเร็จจงความสำเร็จตั้งความมุ่งมั่นศาสนาจงทุกประการเทอญ